Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 maja. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kara więzienia w zawieszeniu dla lekarza z Sanoka za narażenie pacjenta na utratę życia. Rodziny ofiar katastrofy samolotu nad Ukrainą zapowiadają pozew przeciwko władzom w Kijowie. Pechowa matura z angielskiego w technikum w Chojnicach. Pomylono płyty i egzamin trzeba powtórzyć. Ordynator laryngologii Szpitala Specjalistycznego w Sanoku skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok wydał sąd w Krośnie. Podczas dyżuru Marka D. w maju ubiegłego roku 73-letni pacjent zakrztusił się podczas obiadu. Na ratunek pospieszyła mu pielęgniarka, ponieważ lekarz był w tym czasie niedostępny. Pacjent zmarł. Sędzia Anna Konieczkowska-Kandefer, uzasadniając wyrok, powiedziała, że lekarz naraził pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia lub też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oskarżony jako lekarz dyżurujący był zobowiązany do sprawowania nadzoru nad pacjentami, czy też udzielania im natychmiastowej pomocy w razie zaistnienia sytuacji stanowiącej zagrożenie dla pacjentów. Marek D. twierdzi, że jest niewinny, bo gdy doszło do wypadku, był pod telefonem. Będę apelował bezwzględnie. Po prostu nie zgadzam się z tym wyrokiem. No, uważam, że jestem niewinny. Po prostu byłem na oddziale, pełniłem dyżur, także będę bezwzględnie apelował. Apelację zapowiedział też prokurator, ponieważ sąd nie uwzględnił jego wniosku o zakaz wykonywania zawodu dla oskarżonego. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki został szefem komisji weryfikacyjnej. Jej zadaniem jest wyjaśnienie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Pracę ma zacząć pod koniec maja. Powołanie komisji weryfikacyjnej to pokłosie wielu nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją w Warszawie, dlatego to teraz komisja ma badać zgodność z prawem wszystkich decyzji administracyjnych. Po to, by przywrócić ludziom sprawiedliwość. Mówiła premier Beata Szydło. Uprawnienia komisji mają być bardzo szerokie, od uchylania decyzji reprywatyzacyjnych do zmian w księgach wieczystych włącznie. Przewodniczący komisji Patryk Jaki dziękował za zaufanie i wymieniał harmonogram zadań. Czekamy teraz na powołanie przez Sejm członków komisji. Następnie powołamy, jak już obiecaliśmy, Radę Społeczną. Również od dzisiaj można składać wnioski o zajęcie się konkretnymi nieruchomościami. Niezależnie jednak od komisji, prokuratorzy w Polsce prowadzą około 150 różnych postępowań dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Dziś zatrzymano kolejne osoby, o czym poinformował sam prokurator generalny Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Holenderskie rodziny ofiar katastrofy lotniczej rejsu MH17 chcą złożyć pozew przeciwko Ukrainie. Krewni zarzucają władzom w Kijowie, że nie zamknęła przestrzeni powietrznej nad Donbasem, gdy było tam już niebezpiecznie. W 2014 roku samolot Malaysia Airlines lecący z Amsterdamu został zestrzelony rakietą Buk nad wschodnią częścią Ukrainy. Prawie 3 lata po katastrofie MH17 krewni ofiar chcą wejść w spór sądowy z Ukrainą. Twierdzą, że władze w Kijowie nie zakazywały lotów nad strefą konfliktu, bo cały czas zarabiały na opłatach wnoszonych przez linie lotnicze. Thomas Sansman, który stracił swego syna w katastrofie, przekonywał, że nie może uwierzyć, iż samoloty pasażerskie wciąż latają nad Donbasem. Nie możemy przywrócić życia naszych bliskich, ale myślę, że mamy moralny obowiązek walczyć o siebie i każdego innego, kto wsiada do samolotu. Musimy czuć się bezpieczni. 4 krewnych niemieckich ofiar MH17 złożyło już skargę przeciwko Ukrainie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Żądają, aby władze w Kijowie wypłaciły 300 milionów euro rekompensaty za niezamknięcie przestrzeni powietrznej. Samolot malezyjskich linii został zestrzelony na wschodniej Ukrainie 17 lipca 2014 roku. Zginęło wówczas 298 osób, większość z nich pochodziła z Holandii. Tomasz Majka, Polskie Radio. 21 maturzystów w technikum numer 3 w Chojnicach jeszcze raz musi napisać maturę z języka angielskiego. Egzamin został unieważniony, bo pomylono płyty z nagraniem do zagadnień ze słuchu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zażądała wyjaśnień od dyrekcji szkoły. Kto odpowiada za pomyłkę? To próbował ustalić Grzegorz Armatowski. Któryś z nauczycieli, który tego dnia był w komisji egzaminacyjnej, ustaliłem, że najpierw były kłopoty z odtwarzaczem, więc go wymieniono i prawdopodobnie wtedy pomylono też płyty CD. Krótko mówiąc, maturzyści, którzy pisali tak zwaną nową maturę, odsłuchiwali płytę do zagadnień z egzaminu na starych zasadach. Z kolei jeden z abiturientów pisał egzamin na starych zasadach, a dostał płytę z nowej formuły egzaminu. Dyrekcja szkoły o pomyłce dowiedziała się dopiero po egzaminie, powiadomiła OKE w Gdańsku. Jak mówiła mi dyrektor instytucji Irena Łaguna, innego wyjścia nie było. Maturę trzeba unieważnić. Z kolei wicedyrektor technikum tłumaczyła mi, że był to nieszczęśliwy przypadek. Bardzo nad tym ubolewamy. Przez nasz błąd maturzyści będą powtarzać egzamin. Dołożymy wszelkich starań, żeby taka sytuacja już nigdy się nie powtórzyła, zapewniła Celina Zielińska-Lorek. Powtórka egzaminu 5 czerwca. Z hukiem rozpoczęli juwenalia studenci we Wrocławiu. Podczas parady ulicami miasta spłonął wózek ze sprzętem nagłośnieniowym. Zapalił się najprawdopodobniej po eksplozji petardy. Poszkodowanych zostało kilka osób. Barwny pochód poszedł jednak dalej.

still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. And now I take comfort from you. I'm tired of Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone. And that includes myself. We're being alone now, it doesn't bother me. But not knowing if you are, well, that's been hell, you see. Thing, 'cause nothing really dies, nothing really ends. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek i ja w zastępstwie Marka Niedźwieckiego witamy Państwa bardzo serdecznie. Wjechałem sobie na krótkie wakacje, żeby sobie polepszyć i jak Państwo słyszą, pogorszyłem sobie troszeczkę, no ale nic dziwnego, w Warszawie w sobotę były 24 stopnie, a tam gdzie pojechałem 0. A w nocy minus 5. To Stephen Wilson. Mógłbym zmyślać, że trochę z Edytą Bartosiewicz, taką wcześniejszą, ale to jest dziewczyna, która się nazywa Ninette Tajeb. Przepiękna, przepięknej urody, a i wokalnie, jak Państwo słyszeli, cudowna. A to jest zapowiedź nowej płyty Stephena Wilsona. Płyta To The Bone pojawi się 18 sierpnia. No i tak to się plecie, 13 po 14. Kept me on this track. There's no turning back. Maybe you knew. Maybe your light a shade of blue. Was all because you knew. I hope you didn't know. Baby, if you did, you put on quite a show. Nothing in between, exactly what it seems. Nothing I can do but say I might be broken, but I won't hold back. I might be choking, but my words won't crack. 'Cause it's the hope that kept me on this track. I'm standing at Zapytałem wczoraj na blogu, czy jestem jedynym, który lubi Tomasa Dybdala z tej nowej płyty i oddźwięk fantastyczny. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Tomas Dybdal z nowej płyty, moim zdaniem świetnej. Słuchacz napisał, że podobno z pominięciem lata i jesieni idzie następna zima. Nie damy się nabrać, jutro ma być lepiej. Dzisiaj też miało być lepiej, ale jakoś się nie udało. Nowa Sheryl Crow. Me, trust is something. like sunshine pouring down on me. Sheryl Crow zatytułowała swój nowy album Be Yourself, czyli sobą być, i rzeczywiście jest sobą. Alone in the Dark to jedna z nowych piosenek z tego albumu. Podglądałem dzisiaj listę amerykańskiego Billboardu. W zeszłym tygodniu na 22 była płyta Sheryl Crow. W tym tygodniu spadła poza 150 miejsce, ale jeszcze gorzej z Barry Manilowem, This is My Town, Songs of New York. Tydzień temu nowość na 14, a teraz nawet nie ma go w 200, ale mi się płyta podoba. This is my town, this fabulous city, this inspirational town. This is my town, where gritty is pretty, this just sensational town. New York, all that I dreamed I'd be, everything I call me really is NYC. This is my town, this talented city, this big tall towering town. This is my town, where waiters are witty, this great empowering town. The skyline may be unmistakable, and the spirit is unbreakable. This is New York, this is my town. Don't mess with town, this fast-talking city, this loud but lyrical town. This is my town, this fast-walking city, this man-made miracle town. Here rise the brightest and the cleverest. Here's the summit. This is Everest. This is the place. This was my start. This is my home. And this is my heart. This is New York. This is my town. New York, New York. No tak troszeczkę, i zresztą temat z filmu New York też się pojawia. To są zupełnie nowe piosenki napisane przez Barry'ego i jego znajomych, ale także kilka klasycznych tematów. Jestem pewien, że będę wracał do tej płyty, przynajmniej w Radiu Kalifornia, choć Nowy Jork po drugiej stronie. This is my town. 26 minut po 14. Thank you. Leta z kolegami Tears for Fears, Rhythm of Life. Jest dokładnie 14.30. Dawno nie sięgałem po Jana Ondrasika. Symphony Lane is a private code that runs away from you. Symphony Lane is made out of notes, silent as they're true. Symphony Lane is a shaded dread with one house on the block. Park your car at the violins, leave your heart unlocked. It's all around you. Symphony Lane has sidewalks of gold, providing no escape. Symphony Lane is 100 years old, born just yesterday. Symphony Lane is the only hope I'm holding out for you. Symphony Lane is straight up ahead, right around the bend. Think too fast, drive too slow, you'll miss her once again. You'll miss her once again. You'll miss her once again. Symphony Lane to Jan Ondrasik, czyli Five for Fighting. Jadąc dzisiaj do pracy w deszczu, pomyślałem sobie, jeśli słońce zaświeci podczas tonacji, to przypomnę tę piosenkę, właściwie zaprezentuję, bo to z nowej płyty, choć utwór bardzo, bardzo stary. Słońce wyszło, tutaj tak pod tym, pod stołem widać świeci. To posłuchajmy. Thank you.

aż mi się ciśnie na usta. Slow time is sexy time. Zwłaszcza z takim głosem, jaki mam dzisiaj. Diana Krall, zatańczyć z nią? Zawsze bardzo chętnie, ale nie jestem Elvisem. Costello. Sway, jedna z pięknych piosenek zaśpiewanych na jej nowej płycie. Premiera w zeszły piątek. Za 19 minut 15. Remember, you will always be my girl. You're my girl. Nie, dzisiaj nie. Glenn Frey, Brave New World. Taka ładna przypominajka, mam nadzieję. Za 13 minut, godzina 15. Jak zwykle polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam za chwileczkę pojawi się cały zestaw muzyki, jaka grała w tonacji dziś od 15 do 16. Stronę polecam także w sprawie głosowania na listę. Jutro będę jeszcze namawiał od 9 do 12, a Piotr Baron poprowadzi jutrzejsze wydanie listy przebojów programu trzeciego. Obiecałem wrócić do tej piosenki, bo nosiłem przez kilka tygodni tego singla, no ale okazja jest bardzo dobra, bo wczoraj były urodziny Pono. To wszystkiego najlepszego wczoraj, dzisiaj, jutro urodzonym. Pop Music, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, YouTube. Dziękujemy.